Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drums. Witam w nocnym paśmie muzycznym na antenie Trójki. Przed tygodniem żegnaliśmy w audycji Tony Allena, wybitnego perkusistę, który miał olbrzymi wpływ na muzykę ostatnich kilkudziesięciu lat. Taka postać nie trafia się zbyt często na scenie. Fenomenalni muzycy to jedno. Oni trafiają się niezwykle rzadko, a tacy, którzy swoją twórczością dodatkowo są inicjatorami zupełnie nowych ruchów w sztuce, trafiają się jeszcze rzadziej. Właśnie takim artystą był Tony Allen i z ogromnym smutkiem muszę niestety powiedzieć to samo o Florianie Schneiderze, współzałożycielu grupy Kraftwerk. Był. Jak dowiedzieliśmy się na początku maja, zmarł on 21 kwietnia, przegrywając walkę z rakiem. Sporo myślałem w ostatnich dniach na temat grupy Kraftwerk. Zastanawiałem się, czy przypadkiem nie jest to najważniejszy zespół XX wieku, biorąc pod uwagę fakt, że kierunek w muzyce, który zapoczątkowali, dał życie wielu innym zjawiskom na scenie, takim jak hip-hop, takim jak techno i elektro. Wszyscy ojcowie chrzestni tych gatunków muzycznych jako swój początek wskazują właśnie na moment, w którym po raz pierwszy usłyszeli Kraftwerk. Jednak nie Kraftwerk będzie tematem dzisiejszej audycji, chociaż w pewnym sensie są oni odpowiedzialni za całą dzisiejszą muzykę w audycji. Tak jak obiecałem to jeszcze w kwietniu, czas na odpoczynek od ambientu i zwrot w stronę klubów. Bardzo duża część mojego życia, przynajmniej do marca bieżącego roku, opierała się na obecności w klubach czy salach koncertowych z ogromnym nagłośnieniem. Na powrót do takiej rzeczywistości będziemy musieli wszyscy jeszcze trochę poczekać, ale dziś ze względu na tęsknotę za taką muzyką skrojoną specjalnie pod te miejsca, zabrałem ze sobą kilkanaście, może nawet lekko ponad 20 płyt, które przypomną nam, jak to było w klubach, jak to było na festiwalach muzycznych. Wszystko to przecież kiedyś wróci i warto trzymać rękę na pulsie. Audycję otworzył 88 z hip-hopowego duetu Syny, jako swego rodzaju pomost pomiędzy audycją sprzed dwóch tygodni a tą dzisiejszą. Następnie przez, myślę, że około 30 minut posłuchamy muzyki klubowej z kategorii tej łagodniejszej, opartej na disco i jazzowych samplach. Później przejdziemy już w stronę nieco bardziej awangardowej muzyki klubowej od artystów, których bardzo dobrze poznaliśmy już w poprzednich tygodniach podczas ambientowych audycji. Mam tu na myśli na przykład Forteta, André, Hoshina Anniversary czy Tornado Olesa. Wszystko jednak w swoim czasie. Zaczynamy z dużym uśmiechem na ustach i nagraniami, które nie wymagają od nas nic poza delikatnym kołysaniem głową, czy też całym ciałem. Proszę się nie wstydzić, nikt nie patrzy. We'll be right back. Głównym minusem prezentowania Państwu tej niszowej muzyki klubowej jest oczywiście brak jakichkolwiek konkretnych informacji na temat artystów odpowiedzialnych za te nagrania. Jadawa, którego muzyki od kilku minut słuchamy, pochodzi z Anglii, z Manchesteru. Wydał do tej pory kilka winylowych singli dla takich wytwórni jak Charge, Omena czy Bonofi Pies. To te najbardziej rozpoznawalne z tej krótkiej listy i to w zasadzie wszystko, co wiemy na jego temat. Dość mało. Nie przeskoczę tego. Muzyka musi bronić się tu sama, więc posłuchajmy Brazyliany Johna Klemera w zderzeniu z muzyką house. Zostań w domu z trójką. Taka muzyka zawsze kojarzy mi się z letnimi imprezami pod gołym niebem i zastanawiam się teraz, czy w najbliższe wakacje to wszystko nas ominie, czy może rzutem na taśmę uda się jeszcze to uratować. Zobaczymy. W razie czego na pomoc na pewno mogą przyjść płyty z wytwórni Toytonics z Niemiec. Nie mogę powiedzieć, że jest to mój ulubiony label. Wydają sporo i często są to jednak bardzo przeciętne jakości płyty oparte na generycznym chaosie, ale z drugiej strony przychodzi czasem taki moment, na przykład taki jak teraz, kiedy nie chcę za bardzo analizować tego, co słyszę, potrzebuję po prostu dobrej jakości nagrań opartych na ponadczasowych samplach i wtedy Toytonics nie ma sobie równych. Słuchamy jednego z ich najświeższych wydawnictw, epki Dreams od Magu. Finalmente, sorry. kind of awakening are becoming more and more common. Something beyond the common accepted perspective. Something beyond our common sense of who and what we are. Muzyka Magu przypomina mi dokonania włoskiego duetu Tiger and Woods, którego mieliśmy już przecież nieraz okazję posłuchać w Dzikich Kartach. I nawet żałuję teraz, że nie zaplanowałem dziś zagrania żadnej z ich płyt, ale może następnym razem. Odchodzimy powoli od wesołkowatej i inspirowanej disco muzyki klubowej. Zostajemy jeszcze po tej optymistycznej stronie brzmienia z bardzo dziwnym nagraniem od Local Artist z Vancouver w Kanadzie. Dlaczego dziwnym? Łączenie piosenek z lo-fi house'em i acidowym basem nie jest popularne w ostatnich latach i wydaje się być dość oryginalnym pomysłem w chwili obecnej. Słuchamy Boys Cry. Oh, I did it. Jak słychać w tle, przechodzimy powoli w stronę tych dziwniejszych nagrań, w stronę muzyki niepodobnej do niczego innego. Tutaj akurat zasprawował Complete Walkthrough artysty z USA, na którego muzykę natknąłem się już kilka lat wcześniej za sprawą wytwórni 1000 ATP, która około 5 lat temu wydała jego dwa albumy pod pseudonimem McFurdock. Jako Complete Walkthrough również zarejestrował dla nich jeden album, natomiast dopiero to zeszłoroczne wydawnictwo Squalls, przygotowane dla wytwórni Numbers, przyniosło mu odpowiednie rozpoznanie na scenie. Słuchamy Getting Ridiculous z tej właśnie płyty. Did it. Bokbokowi mógłbym poświęcić kiedyś spokojnie całe wydanie audycji, po części ze względu na muzykę, którą produkuje, a po części ze względu na wytwórnię, którą prowadzi, Night Slux. Jest to wydawnictwo niszowe, natomiast cieszące się bardzo dobrą sławą wśród publiczności klubowej, szukającej interesującej muzyki, ale nie będącej house'em lub techno. Ja często odbieram te produkcje jako instrumentalne R&B godne naszych czasów. Dziś w audycji jego zeszłoroczny singiel Pure Shores. Zostań w domu z Trójką. Oh, Chaos in the CBD towarzyszy mi niemalże od początku moich audycji w Trójce. Ich płyty bardzo często towarzyszą mi również w klubach, do których dziś, przynajmniej myślami oraz muzyką właśnie, staram się wrócić. Póki co to jedyne, co nam zostaje, chociaż już teraz wiem, że pierwszy powirusowy weekend, kiedykolwiek on nastanie, będzie cudownym czasem w klubach na całym świecie. You Pierwszą część dzisiejszej audycji zamyka Fortet z płytą Sixteen Oceans. Płytą, po którą sięgałem już w kwietniu podczas audycji poświęconych brzmieniom okołoambientowym. Takie brzmienia zresztą wrócą do tych naszych nocnych spotkań już wkrótce. Natomiast dziś robimy sobie od nich małą przerwę, żeby na przykład złapać odpowiedni punkt odniesienia. Przy mikrofonie, bez zmian, Daniel Drums. Proszę pozostać ze mną do godziny czwartej, ponieważ specjalnie dla Was przygotowałem dziś muzykę elektroniczną, klubową, taneczną. Zapowiada nam się lato bez lub z bardzo ograniczoną ilością festiwali muzycznych i imprez klubowych, więc to audycja dla wszystkich tych, którzy tęsknią za właśnie takimi wydarzeniami. Ja tęsknię. Etap Kyle to pochodzący z Ukrainy DJ oraz producent, którego muzyka funkcjonuje gdzieś na styku IDM oraz techno. Mi bardzo przypadły do gustu te jego produkcje, ponieważ nie są to rzeczy agresywne w brzmieniu, a wręcz przeciwnie, są pełne przestrzeni i bardzo intrygujących warstw. W marcu otrzymaliśmy od niego płytę wydaną przez Osgood Ton, czyli przez słynny berliński klub Berghain. I przez te ostatnie tygodnie cały czas wracam do tego materiału, więc tej płyty po prostu nie mogło zabraknąć w dzisiejszej audycji. Słuchamy dwóch nagrań z tej epki, Polar oraz Unseen, a w wolnej chwili odsyłam Was jeszcze w stronę internetu, gdzie odszukacie klip do tytułowego nagrania No Love, klip wypełniony zdjęciami z zachodniej Ukrainy, czyli miejsca, w którym Etap Kyle się urodził oraz wychował.